Exilul. Viața mă izbește cu precizia glontelui. Cu cine să împart vinul cel vechi? Cu cine răsuflarea din urmă? Doar pământul fertil se hrănește cu sângele meu. Iată-mă cu nervii întinși de la o singurătate la alta. Imensă rană de fluide zăpezi. Locuiesc în sămânța clară a elementelor, ca un muribund îmbrățișând o frunză. Am eu mânia, tăria, trufia, călare pe calul meu negru neînșeuat, să continui solitară călătoria prin negativul existenței? De-a lungul rugurilor aprinse, genunchii mei nu vor sângera niciodată. Eu merg împotriva fluxului și refluxului, topesc cu inima mea stele de gheață și las în urmă poduri ce-au ars. Am eu alcătuirea, tandrețea, îngăduința, să iert trădările, infatuările, dualitățile, să vă spăl mâinile cu lacrimile mele, să-mi preschimb globulele albe în compacte ninsori, să vă cedez de bunăvoie oceanul de sticlă al exilului meu autoimpus.